Μα εσύ με εκμεταλλεύτηκες, καθόλου δεν με σκέφτηκες. Τον λόγο σου δεν κράτησες, κουρέλι με κατάντησες εσύ. Μου έχεις κάνει τη ζωή κόλαση. Θα σου φύγω και θα φταίς για όλα εσύ. Μου έχεις κάνει τη ζωή δύσκολη. Όμως αγαπάω ακόμα πιο πολύ. Όσο σ' αγαπώ, όσο σ' αγαπώ, σου εσύ με εκμεταλλεύτηκες, καθόλου δεν με σκέφτηκες. Το λόγο σου δεν κράτησες, κουρέλι με κατάντησες εσύ. Μου έχεις κάνει τη ζωή μου κόλαση. Θα σου φύγω και θα φταίς για όλα εσύ. Μου έχεις κάνει τη ζωή μου δύσκολη. Κι όμως αγαπάω ακόμα πιο πολύ. Όσο σ' αγαπάω.